Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Dit is Goldse Kringen, een programma van Els van Kemenade, Leonard Joosten en Ben Lonen. En de techniek is altijd in de uitstekende handen van Stefan Eikenaar. Vanavond hebben wij als gast Tony Beekes, lijstaanvoerder van de VVD, en Jos Meekes van de GKAP. Hij staat op nummer 2 van de lijst. Wij zijn blij dat jullie hier zijn. Het is verkiezingstijd. Deze weken nodigen wij bij voorkeur politici uit. En wij gaan vragen over de speerpunten, waar ze voor gaan, de belangrijkste dingen in het programma. Maar voordat wij dat doen, geven we eerst het rondje wat was er in het nieuws. En ik denk dat ik al weet wie daar dadelijk over de tong zal gaan. Wie zegt het eerste? Ik denk dat ik als enige vrouw in dit gezelschap maar gewoon begin. En dan is natuurlijk voor ons het grote nieuws de gouden medaille van Irene Wüst. Ja, ik vind Irene het geweldig, Wüst. Absoluut. Ja, inderdaad geweldig dat een meisje uit Goorlen. Daar staat soms uit Brabant en dan wordt er toch ook nog Goorlen vermeld. Een meisje uit Goorlen, geboren in Goorlen, dat die een gouden medaille wint op de Olympische Spelen in Turijn. En misschien nog wat meer straks. Het is niet het eerste begin, hè? Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand zo volkomen onverwacht het niet bij één medaille laat. Als ik nog denk aan Yvonne van Gennep in de tijd, die volkomen als outsider toch ook 3 of 4 gouden medailles haalde, dan belooft het nog wat. Je hebt er een beetje verstand van, Tony, van schaatsen. Ik ben in ieder geval een fanatiek kijker. Een fanatiek kijker. En Jos, jij ook? Ja, inderdaad, fanatiek kijker al sinds... Toen moest Irene en misschien haar vader nog wel geboren worden. Dat is nog de tijd van Broekman van der Voort, noem het maar op. En toen we het alleen maar konden beluisteren op afstand via een oud radiootje. Maar daarom was het toen niet minder spannend. Ik kan niet origineel zijn. Het bericht is dus, wat Tony vertelt, is Irene Wüst. Ik zou toch gekeken hebben, maar ik bedoel, het kreeg toch wel een beetje een mooi gevoel toen dat zich gisteren voltrok. Als een Nederlander het doet, mooi. Als de Brabander, mooi. Maar Goorlenaar, ja. We hebben Goorlen, denk ik, toch een beetje mooi op de kaart weten te zetten. Ja, prachtig. En de hele wereld weet van Goorlen. Irene Wüst, Leo, ga jij ook nog iets aan de lofzang toevoegen? Ja, ik ben een beetje trots omdat ze bij mij om de hoek woont. Maar dat is eigenlijk ook de enige reden. Alleen, ik sprak allerlei mensen die familie Wüst goed kennen. En die hebben met de vader getennist en weet ik wat ze allemaal. Kennen jullie die familie? Ik ken de familie in zover op afstand. Maar daar kwam ik pas achter toen het ging over het uitzwaaien bij de gemeente. Want we hebben als gemeenteraad ook iedereen uitgezwaaid. Oh ja. En toen bleek dat ze schuin achter ons gewoond heeft, zal ik het maar even zeggen. En dat degene die de PR voor haar verzorgde, dat waren dus de overburen, die kende ik dan wat beter. En dan zie je weer dat allerlei... Draadjes bij elkaar komen, zal ik zeggen. Want we hebben natuurlijk niet alleen Irene uitgezwaaid. We hebben nog 3 anderen uitgezwaaid. En dan blijkt ook weer dat daar allerlei bekende draadjes zitten. En dat is dan weer heel fascinerend. Want de wereld is dan op zo'n moment maar heel klein. Ja, en ze is een echte Goolse, want ze is hier geboren. Dat is toch een beetje de definitie, hè? Ze heeft Friese ouders, maar zij is op 1 april 1986 geboren in Goorlen. En chef Verhoeven heeft verteld een paar uitzendingen geleden dat hij beschuit met muisjes gegeten heeft, want hij heeft samen met de vader van Irene op het bankven geschaatst. Ja. Ja. Kijk aan, en Harry van der Ven, daar heeft ze bij op school gezeten. Dus zo heeft iedereen zijn eigen deel in het succes, zou je bijna zeggen. Ja, prachtig. Ja, het succes heeft vele vaders, zeg maar wel eens. Absoluut. Zo is het. Nou, was er nog meer in het nieuws? Jos, heb jij iets? Ja, Leo heeft net een aantal dingen opgesomd van een opgerolde hennepkwekerij op Nieuwkerkse Dijk. En het homobos, ik het zo mag noemen, in Riel. Ik heb daar kennis van genomen, maar dat zijn geen hemelstormende berichten wat mij betreft. Die kom je toch wel regelmatig voor. Ja, dat laatste is een beetje vies onderwerp. Nou, las ik in dat stukje dat die eigenaar, die schijnt nog niet zo lang eigenaar te zijn van dat stukje. Je vraagt je af, nou wist hij wat hij kocht. Maar die is naar de politie geweest en de politie die verwijst naar de gemeente. En de gemeente, als hij daar aanklopt, verwijst naar de politie. Nou, jullie zijn gemeentebestuurders. Wat is eigenlijk hier de juiste weg als je daar als eigenaar zegt, ja maar mensen toch, dit klopt niet, ze komen hier op mijn grond en ze breken de afrastering af. Wat is dan eigenlijk de juiste weg? Wat mij betreft is het inderdaad een kwestie van openbare orde en zit de gemeente daar degelijk een functie in. En ik denk dat de burgemeester die er hier nu op aangesproken is, ter taak zal moeten weten te vinden en moeten uitvoeren. En als dat niet gebeurt, dan zijn jullie aan zet om de burgemeester te vragen hoe dit staat. Dat denk ik, ja. Zo werkt dat. Hoewel ik me afvraag of het zo simpel ligt als de heer Smeekers aangeeft. Want uiteindelijk wordt de overlast veroorzaakt door mensen die gebruik maken van een parkeerterrein wat gelegen is aan een rijksweg. Wie kan daar dan wat aan doen? Kan je degene die de eigenaar van die rijksweg is aanspreken in deze? Dus ik denk dat er nog een gigantisch juridisch steekspel over valt te voeren. Onverlet blijft het feit dat de eigenaar van dit stuk grond duidelijk last heeft. Ik ben verbaasd dat hij nu pas last heeft, want volgens mij, zolang ik weet, is dat al een... Ik begreep uit het artikel dat hij nog niet zo lang de eigenaar daarvan is, van dat stukje. Dus ja, maar... Dat wil niet zeggen dat het niet allang overlast heeft veroorzaakt. Ja. En dan zeg je van, ik vind het inderdaad wat jij ook aangaf, heel verbazingwekkend dat er nu pas aan de bel getrokken wordt door die meneer. Ik dacht dat er in eerdere jaren ook al eens een keer wat over was. Maar de gang naar de politie vind jij ook niet de eerste gang die je dan doet? Ik zou in eerste instantie zelf, als ik met de situatie was, naar de politie gaan. Omdat er toch volgens mij sprake is van het doen van dingen die niet mogen. Mm-hmm. Want als er bij mij wordt ingebroken en die dief... Die maakt gebruik van de gemeentelijke weg om er bij mij te komen. Kan ik de gemeente toch ook niet aanspreken? Zo lijkt me dat Rijkswaterstaat of wie die eigenaar dan ook is van die weg. Toch ook moeilijk aanspreekbaar kan worden gemaakt. Hè? Kan ik met je eens zijn. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo als jouw straat te weinig verlicht is. Waardoor het gevaar op inbraak groter wordt. Je wel bij de gemeente aan zou kunnen kloppen om te verzoeken of er wat aan de verlichting kan worden gedaan. Dat wel, maar dan ik zie dit verzoek in eenzelfde sfeer. Mm. Ja, ja. Mm. Nou, misschien is dat voorlopig even genoeg. Het is een onsmakelijk onderwerp. De nieuwe burgemeester wordt ermee geconfronteerd. Ga er maar weer eens aan staan. Goed, en misschien een ander, er was nog wel meer in het nieuws. Wie, Tony, jij? Buiten de dingen die je net al hebt genoemd. Die, ja. Het winkelcentrum van het Hoogeind bijvoorbeeld. Ja, dat is waar. Er is bij de commissie Ruimte een plan gepresenteerd over de manier waarop het Hoogeind invulling zou kunnen krijgen. Ik was daar erg gecharmeerd van. Ja. Wat komt er dan? We hebben ooit gehoord, in een vorige loop van deze serie, hebben we ooit Jan Zane gehad. Dat is de man eigenlijk van de boeren op het Hoogeind. En die heeft toen verteld dat in zijn, eigenlijk de super, de boer, dat daar de Aldi zou komen, dat hij de weg over zou steken en dat hij een nieuwe super zou maken waar nou dat parkeerterrein is, zeg maar op het terrein van de vroegere kerk van de Heilige Geest. Is dat jullie ook bekend? Ja, dat klopt ook. Dat staat ook op die tekening. Hier is getekend de super, de boer die daar gaat komen en daar tegenover is de oude super. Maar er is bij ons de Aldi, vraag is eigenlijk, komt de Aldi daar nou? Of? Er is in de gemeenteraad niet met zoveel woorden over gesproken wie de bewoners van dat pand zouden zijn. Alleen dat de bestemming zou houden van een supermarkt. En gezien de recente ontwikkelingen van het in de verkoop doen van allerlei supermarkten, denk ik dat het goed is dat dat plan ontwikkeld is zonder rekening te houden met wie nou precies de supermarkt gaat bewonen, zal ik maar zeggen. Want dat zou nog wel eens een streep door de rekening kunnen zijn. Maar dit is een eerste ontwerp. En met het ontwerp zoals het er ligt, zijn er vele dingen mogelijk. Ja, en het ziet er wel goed uit. Hè? Ik was ook aangenaam verrast over hoe dat opgezet is. Het enige wat misschien een beetje onduidelijk is, is de manier waarop het fietspad is gesitueerd over het parkeertrein heen. Daar zijn tenminste in de commissie nog duidelijk vragen over gesteld. Geeft dat geen gevaarlijke situatie? Maar ons is verzekerd dat het parkeertrein zodanig wordt ingericht dat er maar één keer door een auto over dat fietspad moet worden heen gegaan. En dan nog door middel van allerlei wegentechnische dingen kan je dat redelijk veilig maken. Ja, die parkeerruimte lijkt vrij klein, of niet? Zover zijn we niet in details gegaan, want dat heb ik me wel vaker verbaasd over parkeerruimtes. Ik ben niet zo'n goede tekeninglezer. Als ik dan denk, goh, dat is heel klein. Het is in ieder geval, we hebben het ernaar gevraagd. Het wordt niet zoals de nieuwe situatie is met het nieuwe parkeerterrein. Het aantal wordt niet minder. Nee, het gaat ook niet de grond in. Nog een garage onder die nieuwe winkel of iets. Daar is ook niet in voorzien. Voor de bewoner? Ik heb de discussie in de commissie niet kunnen volgen, maar uit mijn fractie heb ik begrepen dat daar het plan zodanig ook enthousiast ontvangen is. En men is te meer gelukkig, omdat daar ook een situatie dreigde als op de Frankische driehoek. Lange leegstand en het proces heeft al lang geduurd door allerlei ontwikkelingen. En nu daar schot in dreigt te komen, vinden wij dat een goede zaak, ja. Ja. Dat zal waarschijnlijk iedereen vinden. Daar is geen meningsverschil over in de raad. Uit de commissie bleek van niet. Uit de commissie bleek absoluut niet dat er ook maar enige weerstand zou zijn. Maar pas op, dit is pas een eerste ontwerp. Hè? En daar kan nog heel veel veranderen. We hebben het nog niet gehad over financiële consequenties en dergelijke. En net viel even het woord Frankische driehoek. Ik ben ook heel blij in dezelfde commissie waar dit plan aan de orde kwam. Werden ook eerste ideeën, of niet eerste, maar werden ook ideeën aangegeven die betrekking hebben op het hele gebied rond de Frankische driehoek. Ja. En dat is ook heel plezierig dat daar nu wat meer concreet inhoud aangegeven wordt. Nou, goed. Leo, heb jij iets uit het nieuws opgepikt? Ja, iets wat niet spectaculair is voor heel veel mensen, maar de literaire kring Goren had een groot succes, vond ik, met de uitnodiging voor de auteur Anne Jet van Zijl. Die mooie boeken heeft geschreven over Annie M.G. Schmid en over een laatste boek dat Sonny Boy heet. En die werd geïnterviewd door de voorzitter van de literaire kring, Joost Minnaert, en ik vond het een prachtige avond. Ik meen, Ben, dat jij er ook was. Ik weet niet of jij dat kunt bevestigen. Dat was een prachtige avond. Ik vond het een van de mooiere bijeenkomsten van de literaire kring. Dat is een van de dingen die nog op mijn verlanglijstje staan om naartoe te gaan als ik niet meer in de politiek zit. Ja, Anne-Jet van der Zijl schrijft mooie reconstructies. Ze baseert zich op feiten en ze schrijft verhalen. Heel goed lopende verhalen over Annie M.G. Schmid, zoals Leo zegt. Over een Surinaamse jongen die vlak voor de oorlog naar Den Haag kwam. En daar met een getrouwde vrouw met 4 kinderen in het huwelijk trad. Een hele merkwaardige, een hele ontroerende geschiedenis ook. In eerste instantie lijkt het vreemd. Ik zie je wenkbrauwen optrekken. Nee, maar ik vind het heel moedig. Ja. En nou is ze bezig, dat is toch ook wel vermeldenswaardig, met een biografie over Bernard. Prins Bernard. Ah, ja. Ja, ja. En ze vertelde dat er werd gevraagd, krijgt u nou medewerking van het Hof? En ze zegt, nou, ik word niet tegengewerkt. Zo de contacten die ik vraag en waar ik toegang toe wil krijgen, dat is tot nu toe nog allemaal gelukt. Ik denk dat dat wordt ook een aardige biografie. Anne-Jet van der Zijl is wel iemand die wel de vriendelijke kant van de dingen wil laten zien. Hè? Je hoeft daar niet van te verwachten dat je een vuile, een gemene biografie krijgt. Wat dat betreft denk ik dat die medewerking ook wel een beetje voor de hand ligt. Inderdaad, het is een veilige, denk ik, biograaf. Ja. Ook voor het Koninklijk Huis. Nog even terugkomend op Sonny Boy. Dat heeft ook weer zijn dramatische effect, omdat die twee mensen, dus die oudere vrouw en die jongere Surinamer, onder de oorlog in een concentratiekamp zijn omgekomen. Mm. En dan wordt het toch extra, laat ik zeggen, Anne Frank, haar dagboek, zou toch nooit die belangstelling hebben gekregen als zij niet zo dramatisch aan haar einde was gekomen. En dat geldt hier ook een beetje voor. En de biografie die ze geschreven heeft van Annie M.G. Schmid. Ja. Ja, Annie M.G. Schmid heeft in haar leven natuurlijk ook een aantal periodes waar je uitermate vilijn over kan rapporteren. Ja. En dat is dus niet gebeurd. Jawel, dat heeft ze ook wel. Wat de feiten, die zal ze ook heel rustig neerzetten. Maar niet vilijn, hè? Nee, niet vilijn. Anna heet dat boek. Anna. Ja. Ik zou aan jullie willen voorleggen, dat is ook een knipsel, Paulussen deels in het gelijk. De gemeente Goorlen heeft onrechtmatig gehandeld jegens de Goorlense aannemer Paulussen. Wat de gemeente ook geld gaat kosten. Dat gaat aardig in de papieren lopen volgens K. Albert, advocaat van Paulussen. Het gaat zeker over tonnen. Wat is jullie reactie op dit vonnis dat ja, overigens een hoger beroep wordt uitgesproken? Wat ik las in de correspondentie daarover is dat de huisadvocaat zich tot de gemeente heeft gewend en daar een advies of een vraag had voorgelegd of de heer Troost, destijds indringend betrokken bij deze kwestie, zich wilde voegen. Want die is van de hoed en de rand bekend. En het was nog helemaal niet zeker of dit inderdaad tot die schadeclaim zou kunnen leiden. Althans de claim wel, maar op de vergoeding. Inhoudelijk, ja, moet je reconstrueren wat het toenmalige college of dat daar goed gehandeld heeft. Misschien is men doorgeschoten in de drift om de huisaannemer op die manier te pijnigen. Ik heb in de recente verleden al meer uitspraken gehoord dat Paulussen niet bepaald, met alle egards behandeld werd. Sterker nog, hij kreeg geen voet meer aan de grond. En dat kan nooit de bedoeling zijn geweest, denk ik, van het toenmalige ingezette beleid. Jij was toen raadslid, hè, toen dat gebeurde? Nee, toen was ik helemaal... Geen raadslid. Nee. Jij wel, Tony? Ik ook niet. Nee, en ik... Het heeft zich afgespeeld in 96, 97. Nee. Ja. Overigens is de gemeente niet in alle opzichten in het ongelijk. Nee, het ging de zandwinning. Op drie of vier of zo onderdelen heeft Paulus ongelijk gekregen en op één onderdeel. Nee. Maar dan gaat het al gewoon geld kosten natuurlijk. Nee. Het gaat daar ook over de verplaatsing van de manege naar het Rielskwadrant. Ja. Op dat punt zou die in het gelijk zijn gesteld van, ja, daar zou Paulussen volgens de intentieverklaring van de gemeente zijn bedrijf hebben kunnen uitbreiden. Maar dat is allemaal niet gelukt. Ja, en vooral zandwinning op de rechter. Zandwinning op de rechter. Daar is hij eigenlijk in het gelijk gesteld. Ja. Oh, dat, ja. Ja. Ja. Ja. Op zich zou dat ook niet zo... Want, ja... Ooit was ik nog betrokken bij een soort alarmering van het gemeentebestuur toen er die plassen werden, want die zandwinning ten oosten en ten westen zeg maar, van Goorlen ontstonden. Maar als je nou ziet, dan is dat landschappelijk toch heel fraai, hè? Dat water. Absoluut. Het is toch mooi om aan te wonen. Als je ziet hoe die mensen daar wonen, is toch schitterend. Hè? Ja, want het hindert natuurlijk straks wel bij de realisering van een woningbouwproject. Want daar moeten allerlei kunstgrepen uitgehaald worden om daar woningbouw, en dat bedoel ik even op de Westplas, mogelijk te maken. Men is daar nu bergen zand naartoe slepen en die plas moet toch voor een deel gedicht worden. Het is geen oplossing. Maar even terugkomen op de kwestie Paulussen, ook die zandwinning. Ja. Rechterhei, het is aan de rand van de rechterhei moeten we het wel zien, hè, waar vroeger die crossbaan lag. Dat was het beoogde gebied waar die zandwinning doorgevoerd zou moeten worden. Maar ik dacht juist, als daar water lag, nou een plas, dat was toch niet, landschappelijk niet lelijk. Ik denk toch dat Brabants Landschap en zo dat toen min of meer heeft tegengehouden, dat die zullen wel bezwaar hebben gehad. Ik denk als ik het zo... Ik heb er absoluut geen verstand van. In die periode ben ik ook absoluut niet betrokken geweest bij de politiek. Maar het simpele feit dat het doorgegaan is tot de Raad van State. En ervan uitgaande dat men het niet alleen uit een soort prestigestrijd heeft gedaan. Zeker vanuit gemeentekant niet. Maakt voor mij al wel duidelijk dat het niet zo simpel is. En dat het een uitermate gecompliceerde zaak is. En dan moet je zeker in juridische kwesties uitermate voorzichtig zijn om conclusies te trekken op basis van een krantartikel. Ja. Dus ik zou dat verder niet durven. Goed, wij zullen daar dan ook hier niet veel verder over spreken. Nu laten we langzamerhand gaan naar de reden waarom jullie hier zijn. Het is verkiezingsstrijd. De gemeenteraadsverkiezingen zitten eraan te komen, begin maart. Tony, VVD wil kwaliteitsverbetering woonomgeving. Dat is de kop in het Goorlens Belang waarmee een groot artikel opent waarin... De VVD en met name jij de kans krijgt om uiteen te zetten waar jullie voor gaan. De kwaliteitsverbetering van de woonomgeving, daar schort wat aan. De kwaliteit van de woonomgeving, we zitten met een aantal wijken die in de jaren 70 zijn uit de grond zijn gestampt. Laten we het even zo zeggen, zijn in een korte tijd veel woningen gerealiseerd. En daar is hard onderhoud voor nodig. Met name aan de wegen en de groenvoorziening. Denk met name aan de hellen, want daar hebben we het dan in het bijzonder over. En we komen nu ook in de gemeente. Geldt dat dan speciaal voor die wijken of geldt dat voor heel Goorlen? In eerste instantie geldt het voor die wijken waar onderhoud noodzakelijk is. Dat is, en we horen op dit moment inderdaad toch te vaak dat iets niet kan omdat er geen geld is. En ja, uiteindelijk in de gemeenteraad zit je altijd om keuzes te maken. En wij geven in deze verkiezing heel duidelijk aan, als er sprake is van keuzes, dan kiezen wij voor het verhogen van de kwaliteit van de wijken en dan in het bijzonder van de hellen. Ja, en waar moet het geld dan vandaan komen? Het geld, dat moet er zijn. Want als je niks te kiezen hebt, dan houdt het op. Dus vandaar dat ik ook aangeef, we hebben het over keuzes. Maar moet het geld er zijn of moet het er komen? Als je ervan uitgaat dat er altijd meevallers zijn, waardoor je mogelijkheden hebt voor nieuw beleid, kijk naar de begroting, dan zeggen wij van, nou, dat geld voor het nieuwe beleid, dat willen wij geven aan het verbeteren van de wijken. En de bezuinigingen die er in de tijd, 2 jaar geleden met name, zijn aangebracht van 25% structureel. Indien dat mogelijk is, dan zouden wij dat graag proberen te repareren. Maar we zijn ook heel reëel en waar niet is, verliest de keizer zijn recht. Ja. Zo is het natuurlijk ook. Ja. Jos Meekens van GKAP, wat is jullie punt waarmee de verkiezing in bent gegaan? Ja, toen wij ons daarover boomden. Ik wil eigenlijk eerst reageren op wat Tony zegt over die menselijkheid om die wijken op dat gebied wat op te vijzelen. En dan vraag jij terecht, waar moet er geld vandaan komen? Er is veel geld kwijt. Ik bedoel zeggen, we hebben dure centrumplannen gerealiseerd. Dus allemaal daar naartoe gegaan. De prognoses die toen gemaakt zijn, die zijn verre van uitgekomen. Als we het nu de cijfertje maken, waar we op dit moment daar al aan kwijt zijn, dan hebben we het over 7,5 miljoen euro, waar er aanvankelijk sprake was van 6,9 miljoen guldens. Mm-hmm. Kijk, dat geld kun je maar één keer uitgeven en er zou best wat in geschoven hebben kunnen worden. Heb je het nou over de hovel of over het Jan van Bezouw? De kosten gemoeid met de hovel, met het winkelcentrum, met het centrum van Goorlen. Niet met het cultureel centrum, het is een apart project. Overigens zijn wij daar ook altijd voor geweest. Maar als je dat vergelijkt, het cultureel centrum, in relatie tot de hovel, dan denk ik dat het cultureel centrum de gemeenschap veel meer kost dan uiteindelijk de renovatie van de hovel. Maar daar komt er nu nog bij. Dat is extra comptabel. We hebben dat heeft ook nog wat voet in de aarde gehad voor we daar helemaal mee ingingen. De financieringsgrond is ook, hebben ook kritiek op uitgeoefend. Opbrengsten van gronden in de omgeving van het cultureel centrum. Daar hadden wij ook andere bedoelingen mee. Die zijn nu ook deels naar het centrum gesluist moeten worden, omdat we daar anders tekort kwamen. Maar over het centrum hebben we altijd goede bedoelingen mee gehad. Daar wilden wij ook, iets opgeknapt hebben en uitgebreid op Goorlense schaal, maar niet in de omvang zoals het nu gerealiseerd wordt. En dan kom je met een lege kast te zitten en daar lopen we nu al 2 jaar tegenaan. En de perspectieven, daar moeten we heel eerlijk in zijn, die zijn niet veel beter. Mm-hmm. Van het Rijk moeten we niet veel verwachten. Het middel wat we hadden via de onroerend zaakbelasting om daar nog maar mee binnen te halen, dat is nu voor de helft gereduceerd. Ja, daar kan het niet meer vandaan komen. Daar kun je het niet meer mee regelen. Nee, goed, dus dit is jouw reactie op wat Tony zegt. Over onze speerpunten. Ja, toen wij daarover zaten te bomen, toen gingen we nog eens even terug naar 4 jaar geleden en kwamen we bijna op dezelfde punten. Mm-hmm. En dat is op zich natuurlijk triest. We hadden het over de starterswoningen en de woningen voor senioren. Op dat gebied gebeurt er weinig tot helemaal niks. En de perspectieven zijn ook niet. We krijgen nu zo langzamerhand in de ratersfeer van, ja, daar moet toch wel iets aan gebeuren. Mm-hmm. Maar de plannen zijn al dusdanig vergevorderd waar je het over de bosjes hebt. Er is bijna niks meer te plooien al daar. Mondjesmaat kunnen we nog voorzien in woningen voor onze jongeren. Vroeger, en die tijd hebben we allemaal meegemaakt, althans ik wel, toen bouwden we voor de jonge generatie NKV-woningen, kwalitatief uitstekende woningen, waar mensen tot grote tevredenheid nu nog in wonen. Waarom kan dat nu niet meer, vragen we ons af. Maar is speerpunt. Wel, het wordt wel iets wat gedeeld wordt door bijna alle partijen in de raad, dat starters moeten kunnen absoluut wonen. Waar. Maar we lopen stappen achter. Ja. Die politieke uitspraak had eerder gedaan moeten worden. Er had meer druk gezet moeten worden op dat gegeven. En je wilt zeggen, jullie hadden het al in jullie programma staan. 4 jaar terug. Is het aan jullie niet te verwijten dat je dat niet klaar hebt gespeeld? Ja, als het zo was, dat als wanneer wij iets zeiden, dat het doorgevoerd zou worden, dan ging het natuurlijk wel vlug. Maar ja, blijkbaar was het dan niet zo aansprekend dat jullie de meerderheid in de raad daarmee konden veroveren. Nee. Zo realistisch zijn we dan, maar... Dat de toekomst gloort, want dat gaat dan beter worden. Als er toch langzamerhand iedereen het over eens is dat dat nodig is. Aan de andere kant heb je natuurlijk wel verplichtingen. En die verplichtingen, die kan je ook niet aan de kant schuiven. Dus wat dat betreft kan ik wel met Jos meevoelen. Ja. Want ik denk dat de hele raad het erover eens is dat het enorm belangrijk is dat we onze jonge mensen in Goorlen houden. Nee. Ja. Maar intussen is het plan de Boskes praktisch compleet, zeg je. Hè? Voor een groot deel is dat ingevuld werk, ja. Ja. Mm-hmm. Want jullie twee vertegenwoordigen, zoals we hier aan tafel zitten, linker en rechterkant van het politieke spectrum. Dat mag je toch zo zeggen, is het niet? Dat mag je wat mij betreft ook, ja. Ja, maar jullie zijn het redelijk met elkaar eens over de starters moeten eigenlijk veel beter aan bod kunnen komen in Goorlen. Absoluut. Ja, ja. Nou, moet ik ten aanzien van het VVD-standpunt en Wim Timmer's zalige gedachtenis had over heel het woningbouwprogramma toch een iets andere kijk. En die zag meer in het mechanisme van je moet niet voor die categorie waar wij voor pleiten bouwen, maar juist duurder. Wat bereik je daarmee? Dat er een doorstroming komt. Nou, Mensen gaan doorstromen. En met die systematiek, met dat mechanisme, daar ben ik het niet mee eens. En dat is ook zo gebleken. Want jongeren die komen niet, die kunnen daar niet meer voor een aanmerking komen. Die kunnen geen huizen van 2,5 ton euro zich verschaffen. Nou, daar is weinig doorstroming. Is dat zo? Ik denk dat getuigt van voortschrijdend inzicht om niet meer blindelings af te gaan op de doorstroming. Want ik denk dat geen instrument is wat dienstbaar is gebleken, in tegendeel. Want wie goedkoop zit, die blijft daar graag wonen natuurlijk. Ja. En dat is in deze tijd des te schrijnender, omdat er een enorm veel mensen met een grote onzekerheid zit over een aantal zaken, met name over hun inkomenspositie. Dus zal je een goedkope woning niet makkelijk opgeven om voor de aardigheid door te stromen naar een wat duurdere? Nee. Ja. Maar wie moet je nou dat verwijten? De gemeente bouwt geen woningen toch? Dat doet de woonstichting, hè? En de woonstichting is onafhankelijk van de gemeente. Ja, maar de woonstichting moet wel gefaciliteerd worden. Die moet gronden ter beschikking krijgen. Die hebben, heb ik begrepen, zelf ook plannen in de omgeving waar ze zaken realiseren. In naburige gemeenten. Die doen wel degelijk een claim bij de gemeente van gronden. Van jongens, laat ons daar zo'n project opzetten. En de gemeente heeft natuurlijk wel zijn gronden behoorlijk duur verkocht. En daarvoor een stuk ook zijn gemeentebegroting mee opgehoogd. Laten we het zo formuleren. En dat komt weer ten laste van die grond die voor starters... Die ook voor sociale woningbouw... Ja. Is Goorlen dan... Loopt dat in de gaten dat wij een ander beleid hebben dan andere gemeenten? In ongunstige zin springen wij eruit? Ja, ik denk ons ten aanzien van de grote stad in ieder geval onderscheiden. Als je Tilburg ziet, en daar weet ik een klein beetje van, omdat mijn beide dochters daarheen zijn moeten emigreren, omdat ze hier ook niet aan de bak kwamen. Daar wordt voor die categorie gebouwd. Daar kun je nog voor een aardige prijs een huis verwerven. En wat voor bedrag denk je dan, Jos, als je het hebt over een aardige prijs? Tegenwoordig zijn die geëvalueerd, want ze hebben ze inmiddels een paar jaar teruggekort. Toch goedkoper als wat hier gerealiseerd wordt. Maar hier zijn in de hoge bouw ook een aantal redelijk goedkope woningen. Dat is in mijn optiek de reden waarom het bevolkingsaantal, vooral in die categorie 20 tot 30 jaar, met name terugloopt. Ja. Bij de gemeente beoordeelt men de cijfers toch iets anders op dit moment. Het zou wel eens kunnen zijn dat. Maar ik heb aanwijzing om te veronderstellen dat het wel degelijk daaraan te wijten is. We gaan langzamerhand naar ons muziekje luisteren. Ik zal dat eventjes aankondigen, Stefan, wat we gaan horen. We zijn de laatste keren gewend geweest om wat Mozart te horen. Omdat we in het Mozartjaar zitten. Ik heb nu iets anders meegebracht. Namelijk een stukje van het folkloristisch ensemble Sfonsi. Uit Krasnogorsk. En ik heb dat meegenomen omdat we afgelopen dinsdag 7 februari de jaarvergadering hebben gehad van de Stichting Goorlen Krasnogorsk en de Raad van Vrienden. Op die Raad van Vrienden heeft de stichting aan de vrienden voorgelegd dat er een koerswijziging wordt overwogen. Er is een evaluatie geweest tussen de Stichting Goorlen Krasnogorsk, de gemeente Goorlen en de gemeente Krasnogorsk over de jumilage. En de conclusies daaruit waren, we moeten toch naar andere wegen zoeken. Goorlen die moet waarschijnlijk haar draagvlak verbreden, moet andere instanties, organisaties zoeken. Wil het in de toekomst een reële gesprekspartner blijven voor Krasnogorsk? Een andere conclusie was dat Krasnogorsk vindt het een hele waardevolle zaak, die jumelage, en zegt die moeten we in stand houden. De vraag is aan de gemeente Goorle. Wie zegt dat in Krasnogorsk? Dat zegt het gemeentebestuur van Krasnogorsk. Dat zegt de oude en ook de nieuwe burgemeester die daarbij was, die zeggen dat. We vinden het waardevol, laten we dat in stand houden. De Raad van Vrienden die nam de overwegingen over. We moeten toch naar nieuwe wegen zoeken, we moeten het in stand houden en we moeten een verjonging van bestuur zien te bereiken. En die overweging die hadden ze willen meegeven aan de raad. De laatste keer dat de raad bijeen zou komen, 14 februari is dat, dus morgen. De laatste keer dat de raad in de oude samenstelling bijeenkomt. Maar de agenda schijnt zo vol te zijn dat het er toch niet op staat. Maar goed, dan wordt het iets voor de nieuwe raad om te overwegen. De vraag moet beantwoord worden, ook door de gemeente Goorle. Willen we doorgaan met de jumelage? Dus dat komt straks op het bordje van de nieuwe raad te liggen. Nu, ik heb een plaatje bij me en daar willen we nummer 4 draaien. En dat heet Cheto Koń Pa Ulice Prajechal. En dat betekent wiens paard liep daar over de straat. En ik heb dat nummer gekozen vanwege een merkwaardige ingezonden brief in Goorles Belang van Marinus van der Velde, waarin die een overzicht geeft van de straathygiëne vanaf de 19e eeuw tot nu toe, waarin die vertrekt van het fenomeen paardenhopen op de straat. Die zijn we op een gegeven moment kwijtgeraakt. Maar hij signaleert dat ze opnieuw weer te zien zijn. En dan eindigt hij zijn verhaaltje met: in Brugge worden toeristen rondgereden in koetsjes met paarden ervoor. Het is daar zeker al 10 jaar gebruikt dat die paarden niet alleen een broek, maar ook een drollevanger aan hebben. Ik weet niet of ik daaruit de conclusie mag trekken dat Vlamingen inventiever zijn en praktischer ingesteld dan wij Hollanders. Wat let ons echter om bij gebrek aan die kwaliteiten de Vlamingen gewoon na te apen? Zo kunnen we de straathygiëne tenminste op het bereikte niveau handhaven. Gemeentebestuur van Goorle, let op uw zaak. De verkiezingen komen eraan. Welke politieke partij heeft dit onderwerp in haar programma? Nou, daar wil ik jullie daar straks over horen. Of jullie dat al als probleem ervaren hebben en of je het in je verkiezingsprogramma zet. Of, als dat niet zo is, wat jullie daaraan denken te doen. Nu, Stefan, laat maar eens horen. Ja, dit was dus het folkloristisch ensemble Sfonsi uit Krasnogorsk met het lied Wiens paard liep daar over die straat. En dit is Goolse Kringen. En wij vragen ons af, is dat inderdaad een probleem dat Marinus van der Velde daar aankaart? De grote, die enorme hopen paardenpoep op de straat anno 2006. Hebben jullie dat inderdaad ook wel eens waargenomen? Tony, Jos, dat zijn onze gasten. persoonlijk nooit als probleem ervaren. En die paar die je dan vindt, de geur is verre te prefereren boven wat menige hond zich moet permitteren. Ja, ik denk zoals met alles dat het gaat om de concentratie. En als er een paard over de... Door, ik heb het althans zelfs wel eens ervaren dat men daar door de helle liep met een rijdier. En als daar dan op een korte afstand een hoop van die uitwerpselen worden neergelegd, dan geeft dat overlast. Ja. Ja, want kijk, zo iemand is weg en dat blijft liggen. En ja, dan staat het uitwerpsel van een hond toch in geen verhouding met die van een paard. Nee. Een paard is meteen 10 keer zoveel. Maar het is een aantrekkelijkheid. Het is ook makkelijker afbreekbaar, denk ik. Dus ja, zolang het niet erger is, wordt dan het nu is, denk ik dat er andere dingen zijn waar we ons over kunnen opwinden. Ja, dit roept nog niet om maatregelen, om paardenbroeken, om drollenvangers. Het staat dus, begrijp ik wel, niet in jullie programma's dat daar tegen opgetreden moet worden. Vroeger had je het verschijnsel kantonier. Hè? Dat was een man die met een bezem over de straat liep om al die paardenvijgen op een hoop en af te voeren. Hè? Het schijnt een enorme goede mest te zijn voor de planten en wat iets meer zijn. Ik dacht met name voor rozen. Dus aangezien we hier nogal wat rozenperkjes hebben, zou dat ook een oplossing zijn. Maar het gaat er maar om, wie voelt zich geroepen? Door iemand die op dat paard zit, die is weg. En die komt echt niet terug langs waar die gereden heeft om het allemaal in het rozenperkje te deponeren. Maar Marinus wil zijn broek aantrekken. Hè? Dat wordt een komisch gezicht, denk ik toch wel. Voor paarden die voor een koets lopen, kan ik me nog iets bij voorstellen. Ja. Maar ik heb vroeger in Den Haag gewoond. En zoals je weet, bij de derde dinsdag in september, als daar de Gouden Koets en al die paarden rijden, daar werd er ook wel aparte schoonmaakploegen ingehuurd om dat allemaal op te ruimen. Want dat was een gigantische hoeveelheid wat er dan werd neergelegd. Goed, genoeg over de paardendrollen. Ook dit probleem hebben we weer niet opgelost. Waren we er al uit de starterswoning, heb ik jullie onderbroken, afgebroken. Moeten we daar nog iets meer over zeggen? Nou, ik heb zaterdag werden we nog verlekkerd door allerlei projecten die zich in de omgeving voltrekken. En dan dacht ik bij dat lezen van dat artikel, waarom kan het nou niet hier? En we hebben dat voorbeeld al een en andermaal aangedragen. Kasteren is een van de voortrekkers op dat gebied. Daar worden nog huizen gerealiseerd van €137.000, schrik niet. En heb je het dan over eensgezinswoningen? Dan heb ik het over eensgezinswoningen. En voor 175.000 seniorenwoningen. Je kunt de opstelling van het sommetje waarnemen. Dat kan dus wel. Daar zitten dus niet die woekerwinsten die projectontwikkelaars zich menen te moeten veroorloven in. Maar dat zijn de kosten. Die gebeuren in een collectief. Waar bewoners zich verenigen met steun van. En een architect benaderen en dan een plan realiseren. Kastelre is dat België? Kasteren. Bij Eindhoven. Oh, bij Eindhoven. Ja, ja. En zo zijn er meer projecten. Ja, net zo dicht bij ons als bij Eindhoven, denk ik. Hè? In de buurt van Bladel, zeg maar. Oké, okay, ja. Maar het heeft wel degelijk de aandacht. En ook straks als het gaat over de realisering van plannen voor gemeente Riel, hebben de starters nadrukkelijk de aandacht gevraagd. En terecht. Want ik denk dat de hele raad het daarover eens is. Er zal wat moeten gebeuren, alleen. Maar er is geen grond meer, begrijp ik. Als de bosjes weg zijn, waar moet je die dan nog realiseren? Nou, ik weet nog een mooi stukje grond te liggen. En ik geloof dat zelfs Luister Riel Goorle nu zover is waar ze aanvankelijk nogal wat weerstand boden. In Riel West, daar zit al in het streekplan om daar op termijn woningbouw te realiseren. Ja. En wat ons betreft moeten we dat voortvarend ter hand nemen. En je moet ook voorzichtig zijn, want er zijn natuurlijk altijd nog wel ergens binnennesten. Maar het is niet verstandig om daar verder over uit te weiden om te voorkomen dat een project ontwikkelaar het opkoopt, waardoor de prijs weer, zoals Jos aangeeft, onnodig wordt verhoogd. Ja, dus, is dat dus, ook dus heel stil, niet die locaties noemen. Ze zijn bekend. Ik oh, ze bedoelde. Zijn bekend. Ja. Wat Jos noemde was bekend, ja. Oh, dat was bekend, ja. Maar jij denkt aan die inbreilocaties, zoals je heet, geloof ik. Daar denk ik aan, Leo, ja. Die zijn er in Riel en die hebben we observeerd. En er zijn al plannen voor een aantal gebieden. Maar ook in Goorle liggen die nog een aantal die nog ontwikkeld kunnen worden. Juist. Zijn er andere punten? Want ik neem aan dat het niet alleen maar gaat over woningbouw. Er zijn andere zaken waar je je sterk voor gaat maken in de komende raadsperiode. Ja. Jos? Wij hebben, Tony noemt ook de wijken. Ik geloof dat iedere fractie daar zo'n beetje op gericht is. Wij hebben voorzieningen in de wijken wat breder. Dus niet alleen de aankleding van het wegenarsenaal en dat soort dingen. Maar ook voorzieningen. Ik bedoel dat niet alles geconcentreerd zit in een centrum. Bij winkels? Wat ons betreft ook winkels, ja. Maar, nou begrijp maar ook, ik. Ook hoe heet dat, gezondheidscentra en wat iets meer zei, dat ook meer naar de mensen toe gaat. Als je het over de hellen hebt, dan heb je over een vergrijzende bevolkingsgroep die echt nood heeft aan dat soort voorzieningen. En nu gedwongen zijn zich naar elders te begeven. En dat zou ook met betrekking tot andere aspecten, vervoer, ik noem maar zoiets, parkeertoestanden die je hier oproept, dat zou dan een prachtige gelegenheid zijn om daar iets te doen. Wat kan de gemeente eraan doen als bijvoorbeeld die winkel uit de hellen verdwijnt? Faciliteren en medewerking verlenen aan. Ik denk dat je daar heel voorzichtig in moet zijn. Want in de hellen is gebleken dat er ook weinig mensen bereid zijn om iets meer uit te geven om te zorgen dat er zo'n winkel blijft. Er zijn op dit moment gelukkig wel onderhandelingen met Amarant om te kijken of daar een soort buurtwinkel kan worden gemaakt, waarbij de dagelijkse boodschappen die mensen kunnen vergeten, want daar zal je het dan toch van moeten hebben, daar zou je het dan moeten doen, om daar iets op poten te zetten. Ja. Er is ook een plan gemaakt door bureaus die aangeven van, als je het hebt over de totale invulling van Goorlen, het is belangrijk dat er accenten en aandacht voor de wijken is. En met name de wijk De Hellen krijgt dan speciale aandacht. Zorg dat je daar lokaliteiten hebt waar, wat Jos ook aangeeft, wijkgerichte activiteiten kunnen plaatsvinden, zodat de cohesie binnen de wijk wordt bevorderd. Want daar valt nog een hoop te doen. En het centrum is belangrijk, maar de wijken zijn zeker zo belangrijk. Dus je moet dat inderdaad. Maar er is wel degelijk aandacht voor. Maar over die winkeltoestand even terugkomen. Er is destijds een onderzoek geweest. We hebben dat recentelijk, toen dat weer de opgang deed en de bewoners daarmee geconfronteerd werden en die weer terugkwamen op dat idee van die winkel. Toen hebben wij toch sterk de indruk dat het onderzoek een beetje gestuurd was in een bepaalde richting. Ja. Kijk, de opzet was hier toch een concentratie van een centrumbewinkeling. Want dat rechtvaardigt de opzet zoals we nu hebben. Waar leidde jij dat uit af, Jos? Hoe was dat gestuurd, door wie en wat? Je moet dan nog eens goed lezen wat de opdracht van het onderzoek was en wat de verwachtingen waren. Wie gaf dat dan, die opdracht, de gemeente? De gemeente heeft DAV, meen ik dat bureau heet, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Die ik vind dat gegeven. Nogal een tendentieuze opmerking, moet ik ja, eerlijk zeggen. Ja, maar daar schromen wij niet voor. Dat die durven wij te maken. Geen kapzicht de hand die voorom. Nee, maar dus, je moet wel prikkelend zijn. Dan wil ik iets meer, niet alleen prikkelend, maar ook wat beschuldigend. En dan vind ik dat het alleen, dan zou ik dat graag wat meer onderbouwd zien dan. Ik weet niet of je die bijeenkomst in de Frankische driehoek hebt meegemaakt. Maar als daar de opmerking gemaakt wordt, de politiek heeft dat niet gewild, dan moet je daaruit afleiden. En er waren mensen die in die werkgroep geparticipeerd en wel degelijk weten waar ze mee bezig zijn, ook een serieuze gegadigde hadden om zich die zich daar wilden vestigen. Als die zeggen, het is een politieke onwil gebleken om daar een dus winkeliers, potentiële winkeliers die hadden daar een ja, maar Jos, je weet net zo goed als ik die dat hadden het daar een concreet plan voor wat uitvoerbaar was. Ja, behalve dan dat pand van Laurens niet verkocht kon worden, omdat Laurens dat beding nou eenmaal gemaakt had. En op dat moment kan je zeggen, ja, dat was niet zo'n verstandige zet. Alleen toen het gebeurde was dit absoluut nog niet aan de orde. Dus als er dan gezegd wordt, de politiek wil dat niet, omdat de politiek gehouden is om dingen die ze hebben afgesproken nou eenmaal ook waar te maken, dan vind ik dat erg makkelijk en erg kort door de bocht. Ja. We zaten nou eenmaal met de constructie, de eigenaar van het pand op de Frankische driehoek, dat is Laurens. Laurens wilde dat niet verkopen, behalve als er geen detailhandel plaatsvond. Ja, dat zou je dan moeten respecteren, want zo zijn de wetten om in dit land nou eenmaal. Om de concurrentie voor de hoogendse, absoluut, het hoogend te voorkomen. Ja, dat klopt. Even naar Jos toe. Ik ben aangewezen, zeg maar, op dat winkelcentrum Hoogeind. Voor mij is het van groot belang dat daar blijft. Als je dat nou, laat ik zeggen, in tweeën knipt en ook naar de Frankische driehoekenvoorziening treft, dan moet dat altijd ten koste gaan van het Hoogeind, zou ik zeggen. Hoe verstandig is dat om dat te doen? Het lijkt mij nogal gevaarlijk, want de marges, als je leest wat die firma Laurens meemaakt op het ogenblik, die zijn niet zo breed. En om nog één stapje verder te gaan, Jan Zane, dus die man die exploiteert daar de Super de Boer, die is verschillende keren in dit programma geweest in vorige jaren. En toen hebben wij hem breed uitgehoord over waarom ben je daar toch weg. Hij zei, het komt hierop neer, het heeft mij honderdduizenden guldens gekost. En daar moest een eind aan komen, want anders deed het. Het was een molensteen om mijn nek. En waarom was dat zo? Naar zijn verklaring was, die winkel die was goed genoeg om een paar pakken melk dat ze vergeten hadden elders te kopen, om die daar alsnog te nemen. Had heel de helle dat beschouwd als de winkel van de helle en daar ook gebruik van, dan was die winkel makkelijk rendabel geweest. En nou ben ik persoonlijk een beetje bang dat als je niet uitkijkt, dat hoogend er ook nog aangaat. Want die Albert Heijn, die legt ons toch, wat dat betreft, het vuur aan de schenen. Wat vind je daarvan? Nou, over de bedrijfsvoering van de heer Zane kan ik natuurlijk niet reppen. Maar ik constateer dat de voormalige uitbater, de heer Brok, daar altijd een goede boterham heeft verdiend, heb ik horen zeggen. En die had misschien iets meer dan die pak melk en die andere producten die je noemt. De wethouder van Eikeren, heel onbevangen en naar persoonlijke titel, het gehoor toesprak. Toen zei hij, ja, zo'n wijk, we praten over een wijk waar 5000 mensen wonen. 2 keer de omvang van Riel, waar ook een winkel bestaansrecht heeft. Dan moet dat hier in deze dingen ook realiseerbaar zijn. Ja, zei hij dat. Dat zei hij, met zoveel woorden. Aan de andere kant, Jos, als je bekijkt hoe het gaat met de markt die daar is ingericht, met die fruitkraam en die kaasboer, die verdienen daar echt geen dik belegde boterham. Het bloemenwinkeltje wat er was, dat is weggegaan omdat het niet rendabel was. En je kan moeilijk terwijl zeggen Riel wel een bloemenwinkel heeft. Absoluut. Maar dat was een kettingreactie van het een op het ander. Wanneer daar één hief zich op en het een en het ander volgde tot er niks meer over was. En ik vind het ook een beetje een bewijs van onvermogen door terug te gaan naar meneer Brok, want dat is al zo lang geleden. En in die tussentijd zijn op erg veel plaatsen kleine supermarkten failliet gegaan, omdat ze zich niet konden handhaven. Hmm. Zelfs de SRV-man in de helle kon het niet handhaven, omdat mensen niet bereid waren bij hem te komen. En dan bracht hij het nog wel aan de deur. Dus ik vind dat een beetje moeilijk. Maar goed, Van Eyckeren had het over 5000 mensen die daar wonen. Maar misschien was hij niet helemaal goed op de hoogte. Dat leidt mij tot de vraag, zijn jullie blij dat we straks weer Goorlense wethouders uit het Goorlense kunnen gaan krijgen? Wat is jullie antwoord? Meneer Smeekers, aan u het woord. Ja, Jos Smeekers. Meer een persoonlijke u was kandidaat uiteindelijk. Persoonlijke hartekreet. Ja. Ik ben duaal ingesteld. Dat wil zeggen, voor mij mogen er best wethouders van buiten komen. Als ze maar goed zijn voor de gemeenschap. Maar het schijnt zo te zijn dat het een brevet van onvermogen is als politieke partijen niet zelf een wethouderskandidaat dat voordragen. Dat zeg jij zo, dat schijnt. Ben je dat eigenlijk niet mee eens? Dat een wethouder voortkomt uit de raad, uit de mensen die gekozen zijn? De opzet van het dualisme is dat je de wethouders ook van buiten kunt rekruteren. Ja. Of van buiten het politieke spectrum. Mm-hmm. Ja. Ja. En Tony? Nou, ik ben dat voor een deel met Jos eens. Ik vind het absoluut geen schande als je als partij buiten je eigen gemeentegrenzen zoekt. Alleen, daar zitten natuurlijk ook wel wat haken en ogen aan, want dat hebben we nu ook gehad. Degene die wordt aangezocht als wethouder moet wel naar Goorlen komen wonen. Mm. En dat kan in sommige situaties een belemmering zijn. Mm. Dus ja, wat dat betreft is het duaal stelsel niet helemaal uitgeredeneerd, denk ik, of niet consequent in zijn in zijn beleidslijn, zo moet zal ik hem even formuleren. In de gemeente wonen? De wethouder moet binnen een jaar in de gemeente komen wonen. Ja. Niet in de buurgemeente, dat zou ook niet kunnen. Nee, dat is op dit moment wettelijk nog niet mogelijk. Nee. En dat hoefde in dit geval niet. We hebben een ontheffing, hè? We hebben een ontheffing, maar zelfs dat. Kunnen jullie wat prognoses doen over de volgende bestuursperiode? Hoe zal de sfeer zijn? Wat zijn de intenties? Kun je daar iets over zeggen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat de sfeer verandert, dat er in ieder geval de wrok, of hoe je het verder wil noemen, die in de afgelopen tijd is opgebouwd, gecultiveerd, of hoe je het verder maar noemen wil, dat daar definitief afstand van wordt gedaan, dat het uiteindelijk iedereen zich realiseert dat het gaat om het belang van Goorlen, dat we daar met z'n allen voor zitten en dat de weg waarlangs je dat belang het beste kan behartigen misschien wel verschilt, maar dat het doel uiteindelijk allemaal hetzelfde zal moeten zijn. Mm-hmm. En dat het niet aangaat om iedere keer de vinger naar een ander te wijzen, maar dat het heel belangrijk is dat je je hand in eigen boezem steekt en probeert met elkaar constructief bezig te zijn om een gemeente zelfstandig te laten zijn die dat meer dan waard is. Want als jij de hand in eigen boezem steekt, zeg je dan dat de VVD in de afgelopen periode ook debet is geweest aan een slechte sfeer? Als ik de hand in eigen boezem steek, zeg ik dat er bij de VVD een aantal dingen niet goed zijn gegaan. Mm-hmm. En dan wil ik verder daar niet over uitweiden. Ik denk ook dat we onze consequentie getrokken hebben. Maar dat daar bij een aantal mensen wonden zijn geslagen. Ja, dat realiseer ik me ten dele. Jos, hoe kijk jij naar de komende periode in termen van onderlinge verhoudingen, sfeer? Ja, de mensen die ik heb horen langs of zien langskomen en horen langskomen over de sfeer die er is, die bedekken toch wel een onderhuidslevende spanning die het ongetwijfeld nog is. We hebben nu weliswaar een periode achter de rug waar we dat een beetje van ons hebben kunnen afleggen, omdat er twee mensen zaten die niet van ons uitkwamen en die we heel anders konden bejegenen dan wethouders zouden doen die voortkwamen uit een andere fractie. Maar ik weet niet of die periode lang genoeg is geweest. Daar sluimert onderhuids toch nog wel. Daar zijn nogal wat wonden geslagen, zul je begrijpen. Er zijn ook uitspraken gedaan, die liggen er gewoon. Ik bedoel, hoe sommige partijen naar elkaar toe geopereerd hebben. Ja, dat gaat niet in je koude kleren zitten. En voor G-Kap sprekend, wat zou jij dan zeggen? Nou, wij proberen een bijdrage te leveren, of we leveren een bijdrage naar constructieve verhoudingen. Ja. En als dat niet bij iedereen gebleken is, ja, dan is dat jammer. Maar de vorige secretaris Kees Troos heeft gezegd dat de Partij van de Arbeid en GKAP vooral de sfeerverslechteraars waren tussen raad en college. Dat zei hij, dat schreef hij in de krant of liet hij zo schrijven, maar ik heb in het interview met jullie toch heel iets anders beluisterd, moet ik zeggen. Daar zijn termen over de tafel gegaan alsof de heer Adriaanse, die toen in beeld was, met afstand het beste raadslid was. Dat zei hij ook, ja. Dat zei hij daar helemaal naast. Maar dat had goed. Daar wil ik graag onderschrijven. Ja, maar het een sluit het ander niet uit. Hè? Ik bedoel, je kan ook een heel goed raadslid zijn en dan toch bij anderen een dermate irritatie oproepen dat constructief werken niet meer mogelijk is. En dan heb ik het niet met name als het gaat over de manier waarop je als raad en college vindt dat je samen moet werken of niet. En je kan kiezen voor een zeer polariserende manier van optreden. Of je kan zeggen van we proberen toch wat meer samenwerkend bezig te zijn. En mijn idee is dat het de komende tijd heel belangrijk is dat we wat minder polariseren om te zorgen dat het vertrouwen in de politiek weer wat meer wordt opgebouwd. En dat je dan een afspiegelingscollege gaat zoeken, zoiets? Ik denk dat je niet anders kan in deze situatie. Maar ik zie het nog niet zitten. Hier. Ja, hij vond een afspiegelingscollege eigenlijk nodig. Ik onderschrijf dat. Niet vaak met hem eens, maar in deze. Maar ik praat helemaal op bijzondere titel. Ik weet niet hoe de hazen straks gaan lopen. Maar inderdaad, als je een wat grotere partij op basis van de verkiezingsuitslag nu zou uitsluiten, dan denk ik dat de gode verzoeken is. En dan moet echt een stabiele periode komen, denk ik, waarin een sterke groep de zaak gaat trekken. Ja. En dan denk ik dat het heel hard nodig is dat er mensen eerst elkaar eens even goed diep in de ogen kijken en dingen die in het verleden zijn gezegd met elkaar uitspreken, zodat de lucht gezuiverd kan worden. VVD en GKAP, ik vind dat jullie het op heel wat punten met elkaar eens zijn. Dat zijn misschien toch wel goede voortekenen. Nu we het toch eventjes over Kees Troos hebben, misschien mogen we even vragen, want dat was geloof ik een besloten raadsvergadering, of daar is weinig over bekend. Waarom is de interim secretaris vertrokken? Daar heeft alleen maar in zeer algemene termen iets gestaan over onverenigbaarheid van inzichten. Maar is er nog iets meer over te zeggen? En hoe is het opgelost? Hoe gaat het verder met de secretaris ten gemeentehuize? Ik ben gauw klaar, want die bewuste avond had ik andere bezigheden. Dus ik heb het alleen maar van horen zeggen. En er is nu wat ik wel begrepen heb, er is een memo van gemaakt. Er is een procedure in gang gezet die nog verder niet is uitgewerkt, maar men wil een bepaalde richting uit gaan werken. Ja, en een besloten vergadering was niet voor niks besloten, dus ik wil even me verder daarbij aansluiten. En jullie zijn niet bereid om te lekken? Nee, absoluut niet. In Den Haag gebeurt daar, het. Daar wordt regelmatig lekt bij het leven, maar dat doen we hier in Goldse Kringen niet. Wij lekken niet, nee. We proberen om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Precies, zo juist goed mogelijk te laten zijn en een breed draagvlak te laten hebben. En daar hoort lekker niet bij. Wij gaan hier voor open microfoon geen onethische dingen doen. Leo, wil jij dat? Jazeker. Nog één vraagje. Als krantenlezer verwondert het mij dat jullie spreken over wonden die er nog zouden zijn. Ik had zo de indruk dat het weer tamelijk soepel ging en dat mensen elkaar ook, laat ik zeggen, in de persoonlijke sfeer konden benaderen. Maar ligt het nog zo moeilijk? Oh, maar ik heb het niet over de situatie nu. Ik heb het over de situatie die na de verkiezingen wellicht zou kunnen ontstaan. En dan denk ik dat daar. Ja, maar het zou nodig zijn om elkaar toch nog eens diep in de ogen te kijken. Na de verkiezingen, denk dat ik. Kan dat kan nooit het heel kwaad, goed is. Natuurlijk. Absoluut. En gezien de. Tussen wie en wie gaat het dan? Tussen Riel Goorle en anderen? Of Hoe moet ik dat dan zien? Ik denk dat je daar pas heel goed zicht op krijgt als duidelijk is wie er allemaal in de gemeenteraad zitten. Hoe de verhoudingen zijn, de krachtverhoudingen. Absoluut, mm-hmm. Absoluut, ja. Nou, ja. Heb je daar een prognose over of doe je dat ook niet aan? Ik denk dat... VVD 4 zetels? Minimaal, heel minimaal. Ja, ik bind me niet aan aantallen, maar wij komen glorieus uit de verkiezingen. Met evenveel zetels als... Minimaal. Minimaal. Ja. Nee, of, Joost, als dat zo is, komen we bij jullie een glas champagne drinken, oké? Je bent welkom. Dank je wel. Zoals iedereen. Nee, serieuze schatting. Wat mm-hmm. denk je? Je zit nu als enige in de raad voor de VVD. Ja. En dat gaat worden? Zoals ik ook in het Gools Belang heb aangegeven, we gaan voor 3 en we hopen op 2. Je gaat voor 3, je hoopt op 2. Dat is een beetje realistisch. Jullie hadden vorige keer 2, maar er is een afsplitsing gekomen door liberaal gehoor. Ja. Wij hebben er 3, we gaan voor 4 en we hopen op 5. Alsjeblieft, alsjeblieft. Nou, dat is in de geest van de Olympische Spelen. En wat doen jullie dan? Zoeken jullie dan een wethouderskandidaat buiten Goorlen of ben jij de wethouderskandidaat, Jos? Ik geniet binnen bij een fractie het 100% vertrouwen dat ik die klus zou moeten kunnen klaren. Oké, wethouderskandidaat. We kunnen op heel wat wethouders stemmen. Op de huidige lijst, de kandidaten. Voor gewezen wethouders bedoel je? Gewezen wethouders. Ja. Wethouders in spe. Ja, goed. Ja. Oké, nou, wij gaan eruit. Dit was Goolse Kringen. We zijn nog eens een keer te beluisteren op vrijdagavond dezelfde tijd. Van 19 uur tot 20 uur. En op zondagmorgen van 11 uur tot 12 uur. In de ether op 105.6 op de kabel 87.5. Ik dank onze gasten Jos Beekes en Tony Beekes. Ik dank ook Stefan Eikenaar voor de techniek. Dit was Goolse Kringen en tot de volgende week. Thank you.